soki pe polikonanga otuna na ye nale mama kanisa polingo yangu ekobangisanga na motema likambo yangu ekomatongo nalela pokwa na kanisa ombale polingo ya misogo ekoma na motema nzoka suka likambo kotala ya pamba posa na milingisa soki ezala polikelema ombale polingo ya misogo ekoma na motema nzoka suka likambo kotala ya pamba posa na milingisa soki ezala polikelema nde nakota polingo ekoma na motema nzoka suka likambo kotala ya pamba posala milingisa soki ezala polikelema nde nakota polingo ombale polingo ya misogo ekoma na motema nzoka suka likambo kotala ya pamba posala milingisa soki ezala polikelema nde nakota polingo somba polingo ya mama na kosenga e mama kitoko ezalata mwinda ya makambo nalengela natala polingo mama balolanga motema lokumu ekoma ya kosomba bapangi ye baluka lokumu babunga nzela basusu bakene pe na balita ye polingo ya mama na kosenga ye mama kitoko ezalata mwinda ya makambo nalengela natala polingo mama balolanga motema lokumu ekoma ya kosomba bapangi ye baluka lokumu babunga nzela basusu bakene pe na balita ye bamama e shoke bolingo mama parolanga motema ye lokumu ekoma ya kosomba bampangi ye maluka lokumu babunga nzela basusu bakene pena malita ye matiteza la tambongo na mokili nawela nasomba bolingo ya mama na kosenga ye mama ye Nalengela, natala bolingo mama Malolanga motema ye Lokumu ekoma ya kosomba bampangi ye Maluka lokumu babu manzela basusu Bakene pena malita ye Mama mae, shoke ye Banyango ye Ngosolo ye po Choc, choc, et ma maman. soki olingi moto ondimi pasi na ye ombale akozalaka ye nde na fundu motema mama sala banyango poyokaka sango yalelo apape ebabaka na ye ezalise makanisi eloko elinga moto opepisa ntengo ya ye kumwako olingaka tantine mama e